इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की शलांघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? हे भोपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न जी को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर्य से उत्पन्न माता सीता जी के पुत्र हैं, तो उनके चित में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न जी के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न जी पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ ना हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा ना रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न जी से बोले, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुँचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने तीन वाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवान भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक वाण चढ़ाया जो काल अग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस वाण का संधान करते देख शत्रुघ्न जी कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। वाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा वाण चढ़ाया। उस वाण के द्वारा वे शत्रुघ्न जी की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न जी ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम वाण रखा। शत्रुघ्न जी ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से वाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के वाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न जी के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, हे मुने, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न जी को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों वाण छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 वाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संघार अस्त्र का उपयोग करता था और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था।